NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Dit uur in deze lange Prinsjesdag-uitzending hier op NPO Radio 1... zetten we de reacties op de miljoenennota en de troonrede op een rij. Doen we met Xander van der Wulp. En u krijgt natuurlijk het laatste nieuws. Bijvoorbeeld over de lavastroom op het eiland La Palma. Nu is het NOS-journaal, Lieselot Thomassen. De nabije toekomst ziet er op economisch gebied opvallend goed uit, zei demissionair minister Hoekstra bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens het Centraal Planbureau zet het economisch herstel na de coronacrisis nog wat sterker door dan gedacht. Volgens Hoekstra zijn de relatief goede cijfers vooral toe te schrijven aan de enorme veerkracht van ondernemers en van de samenleving als geheel. De koopkracht gaat er volgend jaar minimaal op vooruit met 0,1%. De werkloosheid zal iets stijgen, maar de staatsschuld daalt, zei Hoekstra. Grote vraagstukken worden nog niet opgelost. De woningcrisis en de stikstofcrisis moeten worden opgelost door het volgende kabinet. Demissionair premier Rutte vindt ook dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen. De miljoenennota is een begroting die het hoogst noodzakelijke doet, zei hij. Een nieuw kabinet moet die problemen met het klimaat, woningbouw en de criminaliteit aanpakken. Toch wilde hij niets kwijt over de formatie. Het zit gewoon vast, weet je, en het heeft echt geen zin dat ik erover speculeer. Ik baal er ook van, maar het is buitengewoon complex. En ik kan nu gaan zeggen wat wel werkt, wat niet werkt, maar dat heeft geen zin, want dan gaan anderen daarop reageren, dat wil ik niet. Afgelopen weekend werd duidelijk dat VVD, D66 en CDA graag met andere partijen uit het brede midden om de tafel willen, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Maar Rutte denkt dat er wel snel een doorbraak mogelijk is. In dat brede midden is er gewoon een hoop discussie. Die moeten we inderdaad beslechten. En ik ben daar helemaal niet somber over. Ik bedoel, in mijn contacten ook met GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en zeker ook met D66 en CDA merk ik een grote mate van consensus van de grote vraagstukken die voorliggen. Ik ben daar niet somber over. Oud-minister Kamp van de VVD wordt demissionair minister van Defensie. CDA'er Ben Knapen gaat naar Buitenlandse Zaken, melden ingewijden. Ze volgen de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld op, die vorige week opstapten vanwege de evacuaties uit Afghanistan. Een man van 26 is veroordeeld tot 5 jaar cel en schadevergoeding vanwege onder meer 13 straatroven. Hij trok de kettingen van de nek van oudere vrouwen. Een aantal slachtoffers viel daardoor en moest worden behandeld door een arts. Sommigen zijn sindsdien bang om de straat op te gaan. Mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen zijn op lange termijn beter beschermd tegen corona als zij ook een tweede prik krijgen. Dat meldt de farmaceut na eigen onderzoeken. Ook de afgelopen week is het aantal positieve coronatesten flink gedaald. Volgens het RIVM was het aantal positieve testen de afgelopen 7 dagen 16% lager dan een week eerder. Ook werden er minder nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal patiënten ging van 374 naar 287. En ook het R-getal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gedaald. Op 6 september lag het op 0,91 tegen 0,99 een week eerder. Een coronabewijs dat vervalst is, kan volgens de GGD niet worden ingetrokken. Dat komt doordat de QR-code van het bewijs wordt opgeslagen op het apparaat waarmee het is gemaakt en niet in een centraal systeem van de overheid. Gisteren werd bekend dat een aantal GGD-medewerkers is geschorst vanwege fraude met vaccinatiebewijzen. Enkele tientallen demonstranten hebben vanmiddag in Den Haag betoogd tegen het coronabeleid van de regering. Het was een kleine, maar fanatieke groep, zei verslaggever Onno Beukers. Mensen die dus willen laten horen en willen laten blijken dat ze niet blij zijn met de huidige coronamaatregelen en ook niet met het huidige demissionaire kabinet en ook vinden dat er snel wat moet gebeuren. Politie te paard hield de groep tegen toen die naar het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer wilde gaan. Het weer. Vanavond en vannacht trekken soms wolkenvelden over, maar op veel plaatsen is het helder en kan wat mist ontstaan. Morgen iets meer zon dan vandaag en 's middags ook wat warmer. En de verkeersinformatie natuurlijk, Robert Vriezen. Goedemiddag, Lara. Een 60 files staan er in het land. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A2 is dan een uitzondering vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Ook is de rechterrijstrook van de A12 dicht door een kapotte auto. Vanuit Utrecht naar Den Haag kom je dat ding tegen bij knooppunt Gouwen. Daar staat dan ook 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom door de werkzaamheden bij de Haringvlietbrug. 4 kilometer. Daar. Ster. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober... in Museum Gouda. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Ster. NPO Radio 1. Leve de koning! Prinsjesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag. Met Prinsjesdag op 1 zijn we nog tot 6:30 bij u. Dit uur krijgt u reacties op de plannen van het demissionaire kabinet. En we praten u natuurlijk ook bij over het andere nieuws van vandaag. Maar eerst Prinsjesdag. Bijzondere dag, niet alleen door de coronamaatregelen, waardoor vaste onderdelen zoals de rijtour en de balkonscène niet doorgingen, maar natuurlijk ook door de moeizame politieke verhoudingen in Den Haag en het onderlinge wantrouwen. Daarover praat ik zo met politiek duider Xander van der Wulp. Maar eerst een overzicht van vandaag. Bij Paleis Noordeinde stonden nog aardig wat mensen te wachten vanochtend. We gaan naar de koning en de koningin kijken natuurlijk. Nu met het vertrek naar de Grote Kerk. En dan gaan we dadelijk aan de achterkant van de Hoge Wal gaan we dadelijk staan om wederom de koning en de koningin toe te mogen juichen. Er werd wel duidelijk gezegd van je moet niet komen. Maar ja, ik denk ook zo, eigenwijs is ook wijs. En het is een beetje jammer als de koning zo naar buiten komt. Ja. En er staat helemaal niemand. Dan denk ik heb helemaal geen fans meer. De Grote Kerk in Den Haag en daar is voor ons ook Ewout Kiewiet. Zijn daar Ewout al de eerste politici? Ja, die zijn er. Maar de meeste komen met busjes. En die busjes zijn geblindeerd. Dus er valt erg weinig te zien. Het is best wel druk met mensen achter de hekken die toch zijn gekomen. Ja, we zouden graag wat zien, dus ja, en er is iets te doen in Den Haag. Hoe vindt u het? Vindt u dat u veel meekrijgt? Nee, jammer. Ik heb nog nooit de koets gezien. Ik hoop het nog wel ooit een keer te zien, en voor hun ook. Weet je, zij willen heel graag ook de koets zien eigenlijk. Het is wel gezellig, het is veel politie, maar ja, verder. Anders dan andere jaren, denk ik, of ja, niet? Ja, zeker. Veel rustiger natuurlijk, ook in de trein. We komen vanuit Venlo. Ja, de formatie duurt natuurlijk wel erg lang nou. Ik ben blij dat Pieter Omtzigt weer terug is. Dat is wel iemand waar ik wel veel vertrouwen in heb. Hoe kijkt u daarna, naar Prinsjesdag vandaag? Ja, dan moeten ze de cijfers weer een beetje op orde krijgen. En gaan ze daar weer over praten. Hoe is het met vertrouwen eigenlijk in de politiek voor u? Heel slecht. Ik denk bij iedereen. Hij komt er straks aan. De deur gaat bijna open. En de spanning stijgt bij mij al behoorlijk. Wat is die spanning dan? Een soort excitement dat hij naar buiten komt. En dat we hem toch konden zien vandaag. De 8 motorrijders van de Koninklijke Marechaussee zijn voorbij. En in deze wagen zitten dan de koning en koningin. Ze zijn bijna bij de Grote Kerk. De koning! Leden van de Staten-Generaal. Elke tijd is overgangstijd, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Zo was het, het einde van de troonrede. Politiek duider Xander van der Wulp is bij me in de studio hier in Den Haag. Goedemiddag. Hey, fijn dat je er weer bent, Xander. Als jij de dag in enkele woorden zou moeten omschrijven, welke woorden zijn dat dan? Ja, iemand zei dat net al tegen me. Ze wil woorden van je weten. En toen heb ik er een paar opgeschreven. Ja, wat denk je van sober? Ja. Toch veel coronabeperkingen. Het was beter dan vorig jaar. Toen moest iedereen nog een mondkapje op in de kerk. En dan mocht hij ook gehoorraad worden op het eind? Precies, dus dat was in ieder geval alweer wat positiefs. Ik heb nog iets positiefs, optimisme als woord. En dan gaat het vooral om de economische ontwikkelingen. De minister van Financiën was ook best wel positief. Hij zei van vorig jaar hadden we echt niet kunnen denken dat we zo goed uit die coronacrisis zouden komen. Maar dan het woord schaduw, de schaduw van de kabinetsformatie, die maar zo lang duurt. Dat hangt eigenlijk over deze hele Prinsjesdag heen. Want als je dan een woord pakt wat zowel de koning als demissionair minister Hoekstra van Financiën gebruikt, het woord samen, zo bouwen we samen verder. Ja, dan denk ik toch wel heel erg van ja, samen, ga het dan eens doen samen. Zorg dat je meerderheid weet te creëren. En dan kom je bij het woord opschieten. Opschieten met die kabinetsformatie. En ook toch wel, als je naar de hele boodschap van het kabinet kijkt, het wordt onmachtig. Want ja, wat ze nu doen helpt natuurlijk wel. Naar de allerbelangrijkste thema's wordt wat geld geschoven. Maar het is allemaal behoorlijk onmachtig, want een echt idee zit er nog niet per se achter. En het feit dat de koning het over de grote thema's had, zoals wonen en klimaat, hij benoemde die als ontwikkelingen. Ja. Daar hebben jullie, jij en Joost, in onze uitzending eerder vandaag wel een kritische noot over gekraakt. Ja. Dat het wat passief taalgebruik is, waarbij je als het ware de verantwoordelijkheid buiten jezelf plaatst. Ja, alsof het je overkomt. Hè? Ja. Ja, nee, nou ja, het klimaat en wonen zijn natuurlijk heel duidelijk vandaag als rode draad in alles teruggekomen. Iedereen ziet het probleem. Ook als het gaat om de veiligheid, om de Nederlandse rechtsstaat. Dat zijn samen met wonen en klimaat de drie hoofdthema's van vandaag. Je ziet gewoon dat ze heel goed zijn in het benoemen van de thema's. Zeggen, dit is een soort ontwikkeling, of we zien dat we daar iets mee moeten. We zien het heus wel, ja. Ja, en iedereen heeft er een idee voor, maar ze komen nog niet tot een gemeenschappelijk idee wat dan echt het probleem gaat oplossen. En verder viel dan in de troonrede vooral op dat er eigenlijk, als het ging om alle drie die thema's, werd gezegd, kwestie van de lange adem. He, dus heb geduld. Het is niet in één kabinetsperiode opgelost. Zelfs niet een eventueel volgend kabinet. Daar gaat nog vele kabinetten overheen. Nee, ja, die kunnen hooguit een begin maken. En dan zeggen ze er wel steeds bij, en dat was dan het positieve van vandaag, dat er wel nu geld is om het, om het aan te gaan pakken. Maar als je bijvoorbeeld als je het hebt over klimaat, dan heb je het over de CO2-reductie, maar je hebt het ook over de aanpak van de stikstofproblematiek. Ja, dat houdt ook weer verband met bouwen. Want nu komen veel bouwprojecten vaak stil te liggen door dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Dus het hangt allemaal aan elkaar vast. En de politiek moet die kluwen nog zien te ontwarren. Ja, je zou zeggen, daar is visie voor nodig. Ik ben heel benieuwd met welke visie men komt uiteindelijk. Er ging een groot mea culpa richting de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de slachtoffers van de aardbevingsschade, hè, in Groningen. Ja. Helemaal aan het eind van de troonrede. Wat vond je daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg op zijn plaats. We hebben dit jaar een demissionair kabinet. Dus in januari is dit kabinet afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Je kan dat zien als een heel groot politiek statement natuurlijk. Hè? Ook al in de richting van de slachtoffers. Maar ja, ik denk dat heel veel van die mensen die daardoor getroffen zijn, en zeker ook in Groningen, zeggen van ja, kom maar even door met die oplossingen. Compenseer ons. En Rutte, die dus de verantwoordelijkheid heeft genomen, die is er ook nog gewoon nog steeds. En die heeft echt nog wel wat te bewijzen op beide dossiers. Ja, we hoorden onlangs natuurlijk in de documentaire ook over slachtoffers van de toeslagenaffaire, dat ze niet het gevoel hebben dat er genoeg gebeurt, hè? Nee. Nou ja, dat blijft nog steeds. Nou ja, en datzelfde geluid hoor je natuurlijk voortdurend in Groningen. Ja. Ja, ja. En uiteindelijk denk ik, en daar hebben we dat is vandaag ook al meerdere keren besproken, dat voor een heel groot deel inmiddels ook hangt aan de man die al meer dan 10 jaar de premier is van ons land, die er altijd bij was, die voor dit falen op deze twee gebieden natuurlijk uiteindelijk eindverantwoordelijk is. Mark Rutte, en die is er nog steeds. Ja, sterker nog, die zat bij ons aan tafel eerder vandaag. En die was buitengewoon optimistisch, positief en die vond alles hartstikke leuk. Ja, ja, dat is toch met die man? Nou ja, op zich kan je zeggen dat is ook wel een gave. Op een dag waar je misschien toch wat gaat somberen als je denkt van waarom doet die politiek niks en waarom gaan ze niet samenwerken en jeetje, wat zijn de problemen groot. Dat hij gewoon eigenlijk van dag tot dag leeft en bedenkt van, nou ja, vandaag zie ik dit probleem opdoemen, dan ga ik dat oplossen. En zie morgen wel weer. En morgen hebben we weer een Kamerdebat en dan moeten we misschien wat partijen bereid vinden nog hier en daar ons te steunen. Geven ze misschien weer wat extra geld op een bepaald thema. En dan komen die er weer bij. Wie weet leidt het wel tot een nieuw kabinet. Hij ziet wel weer kansen en mogelijkheden. Ja, kijk, je kan zeggen dat is heel erg knap. Ik denk dat dat ook is wat Mark Rutte de laatste 10 jaar misschien wel tot de beste politicus van Den Haag heeft gemaakt. Dat hij degene was dat op het moment dat het erom ging partijen bij elkaar kon brengen. Dat hij altijd wel op een creatieve manier een meerderheid kon vinden. Nu lukt hem dat al meer dan een half jaar niet. Omdat partijen gewoon koppig tegenover elkaar blijven zitten. En ja, dan is de vraag, is het uitgewerkt of gaat hij ons nog verrassen? Misschien nog wel de komende 2 dagen. We hebben het ook veel over vertrouwen gehad tot slot. Gaan ze met zo'n troonrede als die van vandaag het vertrouwen terugkrijgen van de mensen? Want het vertrouwen heeft een knauw gekregen. Blijkt uit onderzoeken die gisteren en vandaag gepubliceerd zijn. Ja, een opmerkelijk ding in de troonrede vond ik ook nog een onmerkelijke zin. Nederlanders geven hun eigen leven altijd een heel hoog cijfer. Daar zat natuurlijk ook iets in van eigenlijk een beetje Mark Rutte-achtig. We zijn een gaaf land. Ja. Dus dat ook, dat heeft hij ook letterlijk. Nou ja, bijna letterlijk. Ja, bijna letterlijk. Ja. Er zit ook iets in. Een mooi in land van, om in te wonen. We moeten niet gaan somberen. Het is wat dat betreft een zinnetje die natuurlijk in de troonrede is geschreven. Als een soort antwoord, dus bijna, op de onderzoeken die altijd rond Prinsjesdag naar buiten komen. Waaruit blijkt dat het vertrouwen in de politiek steeds afneemt. Dat mensen heel erg somber zijn. Ze willen dan denk ik maar aangeven van ja, er is ook maar een klein beetje nodig. Of een mooie samenwerking. En dan kunnen we allemaal weer wat optimistischer naar de toekomst kijken. En dat kan allemaal nog steeds. Sander, ik spreek je later nog. Dan gaan we kijken hoe dan. Ja, verder. Laten we dat doen. Goed, er is ook meer nieuws. Volgens de Amerikaanse president Biden is een beslissend decennium voor de mensheid aangebroken. We moeten intensiever dan ooit samenwerken om de wereldwijde gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Zo stelde Biden in zijn eerste toespraak als Amerikaanse president voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Biden zijn klimaatverandering, daar is die weer, de coronacrisis en de verdere verspreiding van kernwapens de 3 grootste bedreigingen. En een Duitse rechtbank heeft geëist dat posters met daarop hang de groene op worden weggehaald. De posters hangen volgens Reuters in de stad Zwickau in het oosten van Duitsland. Ze zijn er opgehangen door de extreemrechtse partij De Derde Weg. Zondag zijn er parlementsverkiezingen bij onze oostenburen. De groenen zijn volgens de peilingen de derde partij momenteel. Een verslaggever van het Australische 7 News heeft niet zo'n fijne werkdag achter de rug. Hij kreeg namelijk tijdens een coronademonstratie een blikje frisdrank tegen zijn hoofd. The crowd is certainly getting bigger and they're very passionate. I've just been struck in the back of the head by a can. Are you okay, Paul? That really hurt and I'm going to go back to you, Mike. Nou, dat was lang niet de enige dat de verslaggever meemaakte. I've been grabbed around the neck today. I've had urine tipped on me. Now I've had a can of energy drink thrown on me. Look, they're passionate. Ja, in zijn nek gegrepen, heeft urine over zich heen gekregen. Een blikje naar zijn hoofd dus. Het toont volgens de verslaggever aan dat de demonstranten gepassioneerd zijn. Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Robert Vries, hoe is het op de weg? 70 files staan er in het land, bij elkaar ruim 250 kilometer. De meeste vertraging heb je op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Hilversum Noord, 8 kilometer met een kwartier op onthouden. Daar staat een kapotte bus, die blokkeert daar de rechte rijstrook. In het zuiden van het land op de A58 wordt langzaam gereden vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En je hebt ook 20 minuten vertraging als je over de A59 vanuit Den Bosch naar Os rijdt. Want je komt in de file tussen Os en knooppunt Paalgraaf. De komende tijd staat in het teken van het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken. Zowel in de ziekenhuizen als in de verpleegzorg. Dat benadrukte koning Willem-Alexander in de troonrede. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep. Terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd. Ja, ik praat erover verder met Stella Salde van Nu 91. Dat is de beroepsorganisatie voor verzorgende en verpleegkundigen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u van de troonrede en met name ook deze zinnen die uitgesproken werden door koning Willem-Alexander? Ja, het zijn natuurlijk mooie woorden. Dat hebben we natuurlijk al vaker gehoord. We hebben ook het applaus gezien en de maatschappelijke waardering. Maar daar blijft het dan ook bij. Terwijl we tegelijkertijd wel weer verwachten dat er nog een extra inspanning geleverd wordt door die verzorgde verpleegkundigen en aanverwante beroepen om die herstel van 170.000 operaties ook nog maar even in te halen. Zonder dat we een enkele investering zien om die jarenlange salariskloof eindelijk weg te werken. Dat is echt zeer teleurstellend. Want de koning heeft het over herstel, hè, van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken. Wat betekent dat voor jullie? Ja, herstel betekent dat ze de rust en de ruimte krijgen om bij te tanken. Ze lopen natuurlijk al 1,5 jaar een marathon. Dat heeft gewoon fysiek en mentaal tijd nodig om het en te verwerken, maar ook gewoon om fysiek ook gewoon op rust en op adem te komen. Maar dat kan natuurlijk niet, want tegelijkertijd heeft hij het ook over die uitgestelde operaties. En inmiddels weten we dat er al 170.000 zijn. Dus we zien in de hele zorg een infarct ontstaan. Het is eigenlijk gewoon een permanente zorgcrisis. Er zijn te weinig mensen, het verzuim is te hoog, de uitstroom is veel te groot en de zorgvraag neemt alleen maar toe en neemt alleen maar toe. Ja, dus de finish van die marathon is nog niet in zicht volgens mij. Nee, die is nog lang niet in zicht, maar ondertussen zien we wel de ontevredenheid toenemen. Mensen die het gewoon te druk vinden, te zwaar vinden. Maar ook die salarisachterstand die gewoon feitelijk is van die middengroepen. Hè? Echt die verzorgende verpleegkundige beroepen, waarvan we gewoon weten dat ze tot 9% minder verdienen dan gewoon de markt. En daar is echt heel teleurstellend gewoon niet op ingezet door dit kabinet. En eigenlijk schuift het dan maar weer door naar het volgende kabinet. En je weet natuurlijk ook niet wat daar dan weer uitkomt. Nee, want heeft u het idee dat er uiteindelijk wel gekozen zal worden voor structurele verbetering van de salarissen? Ik heb dat vandaag niet gehoord en we zien het niet terugkomen, ondanks dat veel organisaties zoals zorgorganisaties, maar ook de vakbonden hier expliciet omgevraagd hebben. We hebben natuurlijk al 19 moties gehad voor betere salarissen, maar dit demissionair kabinet, heel teleurstellend, laat het afweten en laat eigenlijk al deze zorgmedewerkers die er altijd voor ons staan, gewoon in de kou staan. Nou ja, ik heb ook het idee dat met partijen zoals de VVD een structurele verbetering van die zorgsalarissen er ook niet in zit. Ja, dus het is heel teleurstellend, want we verwachten wel dat ze extra inzet plegen. En we zullen toch daar waar de knelpunten moeten zijn, echt de grote knelpunten in die zorg, zullen we moeten oplossen om gewoon de continuïteit en kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen. En dat kunnen we op deze manier niet. Maar we zien natuurlijk ook dat, als je kijkt naar de begroting, neemt zorg zo'n grote hap uit de uitgaven momenteel. Dat blijft natuurlijk, en dat wordt een steeds groter probleem. Dus als je de lonen ook nog eens structureel gaat verhogen, dan dijt die begroting alleen nog maar verder uit op dat onderdeel. Ja, dus dan zul je keuzes moeten maken om te zien waar echt die achterstand zit. Die zit niet over de hele groep, maar die zit met name aan die belangrijke beroepen die in de primaire processen met de handen aan het bed zitten. Echt die verzorgende verpleegkundige beroepen. Daar zit het grote knelpunt van uitstroom, achterstand in salarissen en veel te weinig instroom om die zorg te kunnen blijven leveren. Dus dan zal de politiek ook keuzes moeten maken waar dat geld dan ook heel gericht naartoe gaat, daar waar de grootste knelpunten zitten. Stella Salde van Nu 91, de beroepsorganisatie voor verzorgende en verpleegkundigen, met een reactie op de troonrede en de miljoenennota van vandaag. Wij gaan door naar Het andere nieuws van vandaag. De vulkaan op het Canarische eiland La Palma blijft actief. Lavastromen richten echt een ravage aan. Maar hebben de zee nog niet bereikt. Daar was wel sprake van dat dat zou gaan gebeuren. Ik heb contact met Connie Stelbrink. Zij woont al 36 jaar op La Palma en heeft gewerkt als berggids op het eiland. Mevrouw Stelbrink, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is de situatie momenteel? Het is momenteel nog steeds beangstigend. In zoverre dat gisteravond om rond 7:30 ongeveer is er een nieuwe vulkaan mond geopend, die op 900 meter afstand lag van de twee oude vents, zoals ze dat hier noemen. En deze vulkaan, die nieuwe mond, zeg maar, is aan het spuiten. Mm-hmm. De eerste instantie was het pyroclastisch materiaal, dus veel stof en stenen en dergelijke die de lucht in geslingerd werden. En nu is het een lavastroom geworden die notabene bovenop de andere lavastroom ligt en daardoor veel sneller stroomt dan oorspronkelijk. En dit betekent natuurlijk ook een grote gevaar voor huizen, voor landerijen, voor plantages en dergelijke. Momenteel zijn er al 183 huizen verwoest door de lava. En hebben heel veel mensen natuurlijk hun inkomen verloren. De oogst, de wijn, avocadoplantages, alles wat in de weg lag van deze lavastromen, want het zijn er onderhand een paar, die hebben gewoon alles verzwolgen. Heeft u enig idee wat de materiële schade dan is? Want u heeft het over oogsten, grond, huizen, ja, de mensen zelf natuurlijk. Ja, de werkelijke schadebedragen zijn er tot nu toe nog steeds niet genoemd, omdat het proces uiteraard nog steeds gaande is. Wat wel nieuw is, is dat er natuurlijk ook heel veel psychologische schade is ontstaan. In zoverre mensen die alles kwijt zijn, hun volledige inkomen, hun levensonderhoud is volledig weg. En deze mensen worden momenteel opgevangen door psychologen. Wat waarschijnlijk heel hard nodig is. Mm. En horen jullie op het eiland iets van de autoriteiten? Hoe is het contact daarmee? Ja, de autoriteiten, in dit geval mogen we allemaal zeggen dat ze ongelooflijk hun best doen. Dat ze ook ervoor gezorgd hebben door de juiste acties op het juiste moment dat er tot nu toe geen persoonlijke ongelukken gebeurd zijn. Er is niemand omgekomen. Zover ik weet zijn er ook nog geen mensen gewond zelfs. Ze zijn heel efficiënt bezig geweest om uiteraard niet alleen een radius van 2 kilometer rondom alle actieve gebieden af te zetten. Maar momenteel schijnt het dat zelfs deze radius vergroot wordt. Omdat er gevaar is ontstaan door giftige SO2-gassen, dus zwavelgas, zwaveldioxide. En dat wil men uiteraard vermijden, want dat kan dus in bepaalde gevallen bijzonder gevaarlijk zijn. Ja. Ook is er in de zee, want men verwacht dus dat waarschijnlijk vannacht een van deze lavastromen tot aan de zee komt, wat tot ontploffingen kan leiden en uiteraard ook tot het vrijkomen van weer andere gassen. En daar is een heel cordon gelegd, ook in de oceaan, dat er niemand met zijn privébootje bij komt. Nou, ik wens u heel veel sterkte op het eiland. Spannend blijft het dus. De vulkaan op het Canarische eiland La Palma blijft namelijk actief met alle gevolgen van dien. Connie Spelbrink, dank u wel hoor. Ja, graag gedaan. En zometeen, het kabinet benadrukt dat het klimaat een van de belangrijkste thema's blijft. En er gaat meer geld naartoe. Is het genoeg? Dat vraag ik zo aan Marjan Minnesma van Urgenda. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijvlint.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ga naar werkenbijvlint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Ster. NPO Radio 1. Ja, het is 5:30. Tijd voor het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. In de begroting voor volgend jaar gaat ongeveer een derde van de uitgaven naar de zorg, zo'n 100 miljard euro. Ruim 2 miljard daarvan is voor de coronabestrijding. En er wordt ook 22 miljoen euro uitgetrokken voor wat wordt genoemd pandemische paraatheid. Dus voorbereidingen op een mogelijke volgende pandemie. VVD-leider Rutte verwacht dat er op korte termijn een doorbraak mogelijk is in de haperende kabinetsformatie. Mogelijk zelfs komende week. Belangrijkste is dat er zo snel mogelijk een missionair kabinet is, zei hij. De miljoenennota is een begroting die het hoogst noodzakelijke doet, zei hij. Een nieuw kabinet moet de problemen met het klimaat, woningbouw en criminaliteit aanpakken. Komend jaar komt er meer aandacht voor het tegengaan van onrust en nepnieuws op sociale media. Het kabinet wil kijken of de manier waarop de politie en burgemeesters daarop reageren nog wel volstaat. Zo moet worden onderzocht waar bepaalde onrust vandaan komt. En het kabinet wil het gesprek aangaan met gekwetste en kritische doelgroepen. En de man die bekend staat als de telefoonleverancier van de onderwereld is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de man van 41 uit Nijmegen leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. En de verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ruim 300 kilometer file in het land. Op de A50 heb je behoorlijke vertraging. Vanuit Eindhoven naar Arnhem file tussen Nistelrode en Ravenstein. 4 kilometer met een half uur oponthoud. Want de rechte rijstrook is dicht bij Ravenstein door een ongeluk met een vrachtwagen. En daardoor loopt het verkeer op de A59 ook vast. Vanuit Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven 4 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Verder nog wat vertraging op de A58. Vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Arnhem-Muiden. Na een ongeluk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven vielen tussen knooppunt De Baars en Oorschot 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En het weer natuurlijk. Willemijn Hoeberg, niet onaardig toch? Ook vandaag weer? Zeer zeker niet. Best wel wat zonneschijn. We zien ook wel wat sluierwolken over het land trekken. De dikste in het noordoosten. Maar ook daar is het vrijwel droog gebleven. En de temperaturen liggen zo tussen de 18 en 20 graden. Dus best aardig nazomerweer, ja. En wat verwacht je nog? Nou, opnieuw eigenlijk wel een koude nacht, net als afgelopen nacht. Toen we trouwens ook weer de eerste grondvorst hadden. Dus op 10 centimeter hebben we weer vorst gehad. Niet record vroeg, maar wel vroeger dan gemiddeld in ieder geval. Nou, komende nacht dus weer een koude nacht, behalve aan zee. Daar blijft het kwik wel, denk ik, boven de 10 graden steken. Blijft overal droog en lokaal kan er een mistbank ontstaan. En duurt morgen misschien even voordat die mist is opgelost. Maar dan wordt het opnieuw een... Nou, wat mij betreft lekkere nazomerdag met geregeld zonneschijn, droog weer dus. Temperaturen zo tussen de 18 en 21 graden. En in de loop van de dag wel wat meer wind, vooral in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden. En dat maakt het voor het gevoel daar een stukje frisser. En de rest van de dagen? Donderdag krijgen we te maken met wat meer wolkenvelden. En vooral in de noordelijke helft van het land een spatje regen. En de donderdag kenmerkt zich vooral door de wind. Dus in die zin doet het misschien even wat herfstachtig aan. Temperaturen liggen dan rond de graad of 19. Maar daarna lijkt er toch wel weer wat meer rust in de atmosfeer te komen. Komt die zon weer terug. En in het weekend zitten we weer boven de 20 graden. Dankjewel, Willemijn. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Wat je ook kiest, de tweede merkbril of zonnebril is bij ons helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag tot 20% korting op laptops en pc's, smartphones en tablets en nog veel meer multimedia. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Dit is tot 6:30. Prinsjesdag op 1. Met Lara Rensen. 6:06. Fijn dat u luistert naar deze speciale uitzending in het kader van Prinsjesdag. Klimaat, een van de thema's natuurlijk waarvoor in de miljoenennota veel plannen staan. Wel veel plannen staan, moet ik zeggen. Het kabinet trekt hier 6,8 miljard euro voor uit. Zo komen miljarden euro's extra beschikbaar voor groene energiesubsidies. Ook worden regels voor energiebesparing aangescherpt. En er is geld voor nieuwe infrastructuur, zoals een waterstofleiding. Goed, helemaal vanzelf gaat dat niet. De Nederlandse staat verloor natuurlijk eerder een rechtszaak van Urgenda. En moet wel. Ze moeten die CO2-uitstoot verlagen. Ik praat over de klimaatplannen uit de miljoenennota met Marjan Minnesma. Wie anders? De directeur van Urgenda. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Minnesma, bijna 7 miljard euro extra lezen wij in de miljoenennota voor klimaat. Bent u daar blij mee? Ja, ik denk dat je daar wel blij mee moet zijn. Want het eerstvolgende bedrag is, geloof ik, 400 miljoen voor veiligheid. Dus dit is een heel groot bedrag voor een demissionair kabinet. En het is voor mij in ieder geval een signaal dat ze eindelijk klimaat op één hebben gezet. En dat het een heel belangrijk onderwerp is geworden. En heeft u de indruk dat het geld aan de goede dingen wordt besteed? Nou, dat is natuurlijk weer een andere vraag. Wel een belangrijke vraag. Wat er nu in de miljoenennood staat, is af en toe wel een beetje cryptisch. Het is over heel veel verschillende onderwerpen verdeeld. Dus er gaat een deel naar de subsidiepot voor duurzame energie. Ik vind dat dat is voor bedrijven, hè? Ja, dat is ook bijvoorbeeld voor energiecoöperaties die bijvoorbeeld samen een groot zonnepark neerleggen. En dat is voor windmolens. Ik vind dat het dus vooral voor duurzame energie zou moeten zijn. Maar dat geld wordt ook besteed voor het onder de grond stoppen van CO2. En de milieubeweging had uitonderhandeld dat dat maar voor een bepaald klein stukje mocht gebeuren. En nu lijken ze gewoon hun afspraken niet te houden. Dus de milieubeweging is een beetje boos, heb ik gehoord. Ik weet daar zelf de details niet van, maar ik weet wel dat het te veel naar CCS gaat, zoals dat heet. Namelijk die CO2 onder de grond stoppen. Dat vindt u niet de oplossing? Nee, je wilt natuurlijk echte oplossingen. Kijk, als je CO2 onder de grond stopt, dan ga je door met wat je al deed. Met vieze fossiele energie dingen doen. En dan stop je het CO2 onder de grond, maar je verandert niets. Mm-hmm. En wat je eigenlijk wil de komende 10 jaar, is dat de grote industrie, die nu nog heel veel alles op fossiel doet, dat die gewoon naar compleet andere productieprocessen gaat. Dus je kunt staal maken met waterstof, je kunt kunstmest maken met waterstof, je kunt chemische stoffen maken met andere technieken en elektrisch kraken in plaats van met fossiel kraken. Nou, zo heeft elke tak zijn eigen oplossing nodig. En dat kan ook. En daar zou ik graag het geld heen zien, zodat je naar een echte oplossing gaat en niet het onder de grond blijft stoppen. Ja, ja, misschien kiezen ze hier wel juist voor, omdat ze dat Urgenda-fonds in hun nek voelen. Er moeten een kwart minder broeikasgassen worden uitgestoten. Nou ja, kijk, het Urgenda-fonds was voor 2020. Begon in 2020. En eigenlijk hebben ze zelf natuurlijk als doel 49% minder in 2030. Mm-hmm. En voor hun eigen doel liggen ze niet op koers. Voor Urgenda-doel hebben ze niet voldoende gedaan. Maar dat hadden ze natuurlijk eigenlijk al in 2016 moeten doen. Dan waren ze nu klaar geweest. Dus dit is voor een heel groot deel ook voor hun eigen 2030-doelen. Want tegen de tijd dat deze gelden zeg maar besteed worden en leiden tot minder uitstoot, ben je echt al jaren verder. En ik hoop dan dat ze echt wel verder zijn dan 25%. Want ons doel van 25% was voor een paar jaar geleden en was de ondergrens van de ondergrens om onder de 2 graden te blijven. Heeft u er vertrouwen in dat het kabinet gaat voldoen aan het Urgenda-fonds als we puur alleen naar het fonds kijken? Nou, deze middelen helpen dit jaar niets voor ons vonnis. Dus dit jaar heeft het kabinet ook gezegd, laten we het Urgenda-fonds links liggen. Dus dat vind ik al heel ernstig, dat je gewoon een fonds na 6 jaar nog steeds aan je laars lapt. En het geld voor Prinsjesdag is pas voor 2022. Dus dan pakken ze de draad weer op. Ja, dus ik ben niet zo blij met het feit dat ze het gewoon 6 jaar hebben genegeerd en dit jaar gewoon hebben laten liggen. Ik ben wel blij dat klimaat in de patroonrede heel veel voorkwam, dat het nu zo'n groot bedrag is. Dus het is wel een kentering, heb ik het idee. En ik hoop dus dat een volgend kabinet met een serieus pakket komt om de uitstoot voor 2030 echt substantieel naar beneden te brengen. Want ons vonnis was eigenlijk maar een heel klein stapje en volstrekt niet voldoende om onder die 1,5 graad te blijven die we in Parijs hebben afgesproken. Ik heb een interview met u gelezen in NRC. Daarin zei u dat u nog zou gaan beslissen of u opnieuw naar de rechter stapt als de overheid in gebreken blijft. U zou dan dwangsommen willen gaan eisen. Ja, dan moet ik die vraag nu toch aan u stellen. Met de plannen die nu in de miljoenennota bekend zijn gemaakt. Gaat u dat doorzetten? Ja, wij hebben de hele zomer doorgewerkt. Dus het ligt klaar. Ik moet dit nog even beter bestuderen. En van een aantal dingen wil ik graag weten wat het precies betekent. En voor wanneer. Dus we houden het nog eventjes boven de markt. Maar we zijn in ieder geval wel klaar ervoor. U bent voorbereid. En dat doet u omdat u niet helemaal zeker bent van het halen van dat vonnis. Nou, omdat ik niet een rechtszaak wil voeren om een rechtszaak. Het gaat mij om een stijlpad naar beneden. Ik ben geen spelletjes aan het spelen. Het gaat echt over iets heel serieus. Dus ik wil gewoon weten waar deze 7 miljard heen gaat. En eigenlijk wil ik ook vooral weten wat het volgende kabinet gaat doen. Mm-hmm. Gaat het een stijlpad naar beneden worden? Komt daar een groot budget voor? Want we hebben ook een rechtszaak klaar liggen voor 2030. Want het moet echt stijl naar beneden. En we weten nu dat de overheid gewoon 6 jaar lang een vonnis negeert. Dus bij de volgende rechtszaak hebben we gewoon bij voorbaat een dwangsom erin zitten. U heeft bij premier Mark Rutte, demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Jezikos een klimaatplan gepresenteerd. Gebeurt daar al voldoende mee? Heeft u het idee dat dat... Want ik had Rutte vandaag ook aan tafel in onze speciale uitzending. Ik heb wel het idee dat hij, dat zei hij in ieder geval aan tafel, dat hij zeer ambitieus is op het vlak van klimaat. Nou, dat is eigenlijk dus wat ik bedoel met 2030. Ik heb daar een plan neergelegd hoe je de hele industrie naar nagenoeg 0 uitstoot kan brengen. Dan heb je dus extra wind op zee nodig om waterstof te maken en waterstof voor de industrie. Je ziet in dat huidige bedrag van die 7 miljard wel geld voor de waterstofinfrastructuur. Dus ze zijn, zeg maar, een eerste stap hebben ze daarmee gezet. En daarom ben ik zo benieuwd naar wat dat kabinet dan direct gaat neerleggen. Want als daar een plan in komt en ze maken bijvoorbeeld 20 miljard vrij om de grote stappen te zetten die nodig zijn, dan is er voor mij minder reden om naar de rechter te stappen. Want dat is niet mijn hobby. Ik doe het alleen maar omdat ik super ongerust ben. En tot nu toe het kabinet gewoon dit onderwerp aan zijn laars lapte. Ik ben benieuwd wat er gebeuren gaat. Maar dat bent u nog meer, denk ik. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Dank dat u even wilde reageren in onze uitzending. Graag gedaan. Tot ziens. Het ging er vandaag uiteraard veel over. het toeslagenschandaal. Het kabinet moest in het voorjaar aftreden vanwege die affaire en heeft sindsdien als demissionair kabinet minder bevoegdheden. De miljoenennota van vandaag was daardoor ook een stuk minder uitgebreid dan normaal, of beleidsarm, zoals dat ook wel wordt genoemd. Ook koning Willem-Alexander had het in de troonrede over de toeslagenaffaire. Hij zei er het volgende over. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. Fouten moeten worden hersteld. En wie recht heeft op compensatie, moet die zo snel mogelijk krijgen. En daarvoor trekt het demissionaire kabinet de komende tijd 1,1 miljard euro uit. Wat dit betekent voor de slachtoffers bespreek ik met één, Roger Dirks, een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, van het schandaal. Meneer Dirks, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u van de troonrede? Ging het voldoende over de affaire? Ja, ging het voldoende? Het kan nooit voldoende gaan over de affaire. Maar datzelfde geldt ook voor de affaire in Groningen. Ja, die werd ook genoemd. En u werd zelf samen met de Groningers genoemd. Daarom zeg ik. Inmiddels staan we gelijk met Groningen. Vindt u dat terecht of niet? Ja, mevrouw, u moet het zo zien. Iedereen in Nederland die gedupeerd is door de overheid moet gewoon rechtgezet worden. Of dat nou is met een huis wat uit elkaar valt, of door de Belastingdienst dat je klemgezet bent. Op het moment dat de overheid jou raakt in dit soort vormen, dient de overheid er voor je te zijn om het op te lossen. Het kabinet komt dus nu met extra geld, hè? Dat is natuurlijk niet voor het eerst. Wat is de waarde van zo'n toezegging voor u? Ja, wat bij mij dan meteen naar boven komt, is waar gaat dat geld naartoe? Gaat het naar de uitvoering of gaat het naar de gedupeerde ouders? Ik heb het vermoeden dat het terechtkomt bij de uitvoering. Dat idee heb ik ook, ja. Jammer dat we samen deze conclusie moeten trekken. Ja, want is het echt een kwestie van alleen extra geld voor u? Of moet er meer gebeuren? Nee. Want dat het naar de uitvoering gaat, is natuurlijk ook wel belangrijk. Natuurlijk, maar dan moet de uitvoering wel aan het werk. En met vaart. Mm-hmm. En niet zo hoe het nu gaat, dossier voor dossier voor dossier. Want zo zijn we er in 2030 ook nog niet. Nee. Kijk, en we kunnen wel zeggen van het geld moet naar de uitvoering, dan moeten meer mensen naartoe. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, we gaan eens met de gedupeerden praten. En als die gedupeerden allemaal vertellen dat ze zo zwaar geraakt zijn, dan gaan we dat gewoon één op één uitbetalen. Mm. Nu krijgen die gedupeerden eerst 30.000 euro van de katsregeling, de herstelde katshuisregeling. Daarna vindt de integrale beoordeling plaats. Dan krijgen ze nog een paar druppels. Dan komt de compensatie van de kwalificatie OGS. En dan mogen we naar de commissie werkelijke schade. Hmm. Ondertussen moet de kindregeling geïntegreerd worden. De ex-partnerregeling moet tot stand komen. Ik zie dit niet gebeuren op korte termijn. En dan praat ik over de jaarwisseling 2022-2023. Dat duurt allemaal veel te lang. Dat ben ik met u eens. Ik probeer samen te vatten wat u mij vertelt. Want hoe is het met u? Hoe ver bent u met in ieder geval het terugkrijgen van wat geld? Ik sta helemaal onderaan de lijst. Maar dan wordt het een heel technisch verhaal. Ik ben een ex van een gedupeerde aanvrager. Ja. Dus ik ben de ex-partner van de aanvrager. Okay. Ja. Ja. Dus dan staat u misschien ook wel terecht onderaan de lijst. Nou ja, ik persoonlijk zie dat anders. Ja. Kijk, iedereen die zich gedupeerd voelt, moet gewoon in erkenning krijgen. Of je nou een aanvrager bent of een ex van een aanvrager, dat maakt niet uit. Kijk, ik heb ook 10 jaar lang moeten bloeden en pijn moeten lijden. Ik heb 5 jaar lang geen inschrijfadres gehad omdat ik een probleem had met de Belastingdienst. Ja. Wanneer heb je urgentie in deze affaire? Ja. Als je huis onder water staat, als je kinderen worden afgenomen. UHT praat over urgentie. Hè? Als je in de problemen zit, bel ons, wij helpen je. Er wordt eerst gekeken in welke lijn je staat. Bij een aanvrager, dan gaat het makkelijk. Eerst bij een ex, zoals ik, dan wordt het ingewikkeld. Maar sowieso, eerst zien dan geloven, dat hoor ik uit uw woorden. Roger Dirks, een van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ook dank aan u dat u wilde reageren in onze uitzending. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Er staat 300 kilometer file in het land. En op de A4 is net een ongeluk gebeurd vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat nu 5 kilometer file met bijna een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En aansluitend file leed op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven 4 kilometer met 3 kwartier op onthoud. En het Nibud denkt dat 2022 een somber jaar gaat worden voor mensen met een kleine beurs. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting op basis van eigen berekeningen. Volgens het Nibud hebben bijstandsgerechtigden volgend jaar zelfs minder te besteden. En dat komt doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd. Goed, nou, we hebben al meerdere reacties gehad natuurlijk op de troonrede en de miljoenennota. Wij vragen ons af, hoe heeft het onderwijs geluisterd? Voorzitter Tamer van Gelder van de Algemene Onderwijsbond, de bond voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de troonrede en de miljoenennota? Het is een demissionair kabinet, maar het maakt toch keuzes. En niet de keuzes waar wij natuurlijk op zitten wachten. Dus wij vinden het eigenlijk godspe dat er wel gekozen wordt voor veiligheid en wonen. Grote problemen, zoals in de troonrede ook werd gezegd. Maar er wordt niet gekozen voor kansengelijkheid, leraartekort aanpakken en het onderwijs, dus structurele investeringen. Dus wij zijn niet echt blij. Want u heeft wel extra geld gekregen voor corona-achterstand. Maar u zegt eigenlijk dat is niet genoeg. We hebben structureel geld nodig. We hebben structureel geld nodig. Er is natuurlijk voor de verkiezingen kwam er 8,5 miljard op uit een hoge hoed. Incidenteel voor 2,5 jaar. Waar nu hartstikke hard aan gewerkt wordt om te zorgen dat daar enigszins dat goed besteed wordt. Maar we hebben structurele investeringen nodig. Dat wij nu gewoon klassen hebben zonder bevoegde leraren. En dat heeft een effect niet alleen op het onderwijs, maar eigenlijk op alle andere keuzes die het kabinet nu wil maken natuurlijk. Mm. Want ook in de bouw heb je vakmensen nodig die opgeleid zijn. En daar heb je weer leraren voor nodig. Dus ik maak me echt wel ernstig zorgen. Ja, daar is het vandaag ook in onze uitzendingen over gegaan, dat er best wel wat personeelstekort is. Ook als het gaat over technische opleidingen. Bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen. En u zegt, daar moet je echt nu wat aan doen. Dat is zo fundamenteel. Ja, kijk, dat begint natuurlijk. Hè. Onderwijs begint bij ons natuurlijk in Nederland bij 4 of 5 hè, met leerplichten. Dan wil je de beste leraren hebben. En dat heeft zijn effect echt op de economie als je niet die leraren voor de klas hebt. En ook in het middelbaar beroepsonderwijs hebben we gewoon goed opgeleide techniekdocenten nodig om te werken aan goede opgeleide vakmensen die aan de universiteitstransitie werken. Dus het heeft zijn effect op alles. Ja, u bent zeer ontevreden, dat hoor ik door aan uw woorden. Wat gaat u nu doen als bond? Nou ja, wij zien elke dag een klasse zonder bevoegde leraren. En wij brengen dat bijna dagelijks onder de aandacht. En als er niet in een regeerakkoord structurele investeringen voor het waarderen van leraren staat, dan moeten wij ons beraden op acties. Dus u hoopt dat er misschien, je weet het maar nooit, tijdens de algemene politieke beschouwingen nog wat geld bij komt? Nou, dat zou natuurlijk, als dat structureel is, alleen maar met structurele investeringen in het onderwijs pakken we het lerarentekort aan. En als dat niet gebeurt, wat gaat u dan doen? Dan gaan we ons beraden op acties. En waar denkt u dan aan? Of bent u zover nog niet? Nou, zover zijn we natuurlijk nog niet, hè? Want dan gaan we natuurlijk goed in gesprek ook met de leden verder. En kijk, uiteindelijk, ultiem actievorm is natuurlijk staken. Maar dat is echt, dat doen we alleen maar, hè? Want we willen natuurlijk altijd elke dag goed onderwijs geven. En dat doen we liever niet. Dus daarin gaan we in gesprek met onze leden over. Ben benieuwd. Voorzitter Tamer van Gelder van de Algemene Onderwijsbond. Met een reactie dus op de troonrede en de miljoenennota. Vindt dat er is teleurgesteld. Vindt dat er te weinig structureel geld wordt gereserveerd voor het onderwijs. Ja, dan naar Schiermonnikoog. Het was toch bijzonder nieuws. Op een zandplaats daar is voor het eerst in 23 jaar in Nederland een walrus gespot. U heeft het nieuws denk ik wel meegekregen. Dat is heel bijzonder. Normaal gesproken komen die alleen op drijvend ijs in de Noordelijke IJszee voor. Ik praat erover met Sophie Brasseur, expert op het gebied van zeezoogdieren bij de Wageningen Universiteit. Mevrouw Brasseur, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat de walrus in Nederland is gesignaleerd? Nou, ik vond het vooral heel erg leuk. Ja, meer kan ik daar ook niet over zeggen. Ja, het komt niet heel erg vaak voor, maar het is niet onmogelijk dat een dier zo ver naar het zuiden zwemt. Misschien komt het wel vaker voor en hebben we het niet door. Misschien de Nederlandse kusten niet, maar dat die ergens langs de Noordzee afdwaalt. Dus, maar zo ver, dat kon dus gewoon. Want normaal leven ze in het noorden, bij Noord-Noorwegen, Spitsbergen? Bij Noord-Noorwegen, Spitsbergen, precies. Noord-Rusland en dan aan de andere kant van de Noordpool ook. En ja, dus daar planten ze zich ook voort? Of hoe gaat het bij walrussen? Daar komen ze. Ja, het zijn gewoon net grote zeehonden, zeg maar. Een beetje een andere soort. Maar het zijn gewoon grote zeehonden. En die planten zich voort en die bewegen zich daar vrolijk rond normaal. En ze eten van de bodem vooral. En blijkbaar is dit dier, heel veel zeehondenachtige zijn best onafhankelijk in hun bewegingen. Dus het is niet zo'n grote groep die samen overal heen beweegt, maar elk dier doet zijn eigen dingetje. En deze is blijkbaar wat verder naar het zuiden gezakt dan we normaal zien. Ja. En of dat helemaal de bedoeling was van haar of niet, dat is nog de vraag natuurlijk. En hij zag er, of zij zag er best wel gezond, goed gevoed uit. Hè? Dus ik heb niet het idee dat hij of zij heel hongerig was. Is het een hij of een zij, weet u dat? Er wordt gezegd dat het een zij is. Nou, okay. Heb ik het niet zelf gecontroleerd. Maar nee. ik neem aan dat daar goed naar gekeken wordt. Maar nee, ze ziet er niet ongezond uit. Maar ja, ik ben natuurlijk niet. We hebben geen X-ray-visie. Dus misschien is er wel wat onder de leden. Maar zij zag er niet van echt heel mager uit. Ze zag er voor de rest. Ze wou gewoon lekker op de kant liggen. Zo lag het eruit. In het zonnetje. Ze is misschien wel op zoek naar voedsel. Want dit soort dieren heeft een enorme reserve of capaciteit om een reserve op te bouwen. In de vorm van vet. En kan dan een tijd lang zonder eten. Maar op een gegeven moment knaagt dat wel natuurlijk. Want heeft u enig idee hoe het dier hier komt? Want u heeft het erover. Ja, het kan natuurlijk gebeuren dat het vanuit Noord-Noorwegen of Spitsbergen helemaal hier bij Schiermonnikoog op bezoek komt. Maar speelt zoiets als klimaatverandering een rol? Of menselijk handelen? Heeft u enig idee? Ja. Nee, werkelijk. Dus het gebeurt wel vaker. Ik zat net een stukje te lezen dat Albrecht Dürer ook een zeehond heeft geprobeerd te schilderen. En dat er ergens in 1500 ook een walrus hier in Nederland was. Dus één zo'n walrus maakt natuurlijk nog niet klimaatverandering. Maar het is wel. Nee. Dat zal, als dit heel vaak gebeurt, dan moeten we ons beginnen achter de oren te krabben. Want inderdaad, wat je zei, dus walrussen liggen heel vaak op de ijsschotsen daar. Zeker als ze gaan fourageren. Dan kiezen ze gewoon de meest dichtbijzijnde ligplaats, zeg maar. Maar als die ijsschotsen weg zijn, dan zullen ze land proberen te gebruiken. En zullen ze misschien wat verder uit hun normale doen zich gaan verspreiden. En dan krijgen we meer walrussen hier. En ja, wat daar de gevolgen van zijn voor ons of voor de walrussen, het is toch toekomstmuziek, zijn we zeggen. Maar het is wel een verandering die het direct het gevolg zal zijn van zo'n klimaatverandering. Maar één zo'n walrus, dan kan je het echt niet. Nee, dat snap ik. Nou, benieuwd of er nog meer komen. En überhaupt of deze blijft, deze mevrouw. Sophie Brasseur, expert op het gebied van zeezoogdieren bij de Wageningen Universiteit. Dank hoor. En straks na zessen zetten we de belangrijkste maatregelen en reactie rond de Prinsjesdag op een rij. En kijk ik met Xander van der Wilp vooruit natuurlijk naar de formatie. Gaat het nog lukken met het nieuwe kabinet? Blijf luisteren. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Zondagavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik gehe op jeden fall wählen. Ja, ik gehe wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de vijfde symfonie van Mahler. Op 5 oktober leidt dirigent Theodor Kurrentzis zijn ensemble Music Eterna in dit magistrale werk. Bestel op concertgebouw.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Vanavond op NPO 2, de EO-doc The Mole Agents. Een Oscar-genomineerde documentaire over een 83-jarige spion die infiltreert in een bejaardentehuis. La microcamera. Wat is daar precies aan de hand? Kijk vanavond om 22:55 The Mole Agents bij de EO op NPO 2. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van deze lange Prinsjesdag-uitzending. Wat zijn we nou wijzer geworden vandaag over de komende tijd? Ik kijk zo vooruit met Xander van der Wulp. En de hoge gasprijzen leiden tot onrust in Europa. Is het NOS Journaal, Lieselot Thomassen. Minister Hoekstra had een optimistische boodschap bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Volgens het Centraal Planbureau zet het economisch herstel na de coronacrisis nog wat sterker door dan gedacht. De koopkracht gaat er volgend jaar minimaal op vooruit met 0,1%. De werkloosheid zal iets stijgen, maar de staatsschuld daalt, zei Hoekstra. Er is geld voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Zo geven we onder meer geld uit om klimaatverandering verder tegen te gaan. We investeren in de aanpak van criminaliteit en in de bescherming van bedreigde personen. En vanwege de krapte op de woningmarkt vinden we het noodzakelijk geld uit te geven voor de bouw van nieuwe woningen. Want voor al deze kwesties geldt, hoe langer je wacht, hoe groter het probleem. Hoekstra kondigde nog meer aan. De compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire kost 5 miljard. Ook wordt er 8,5 miljard uitgetrokken om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. En krijgt Defensie structureel 95 miljoen extra. In de begroting voor volgend jaar gaat verder ongeveer een derde van de uitgaven naar de zorg. Zo'n 93 miljard euro. Ruim 2 miljard daarvan is voor de coronabestrijding. Ook wordt er 22 miljoen euro uitgetrokken voor wat wordt genoemd pandemische paraatheid. Dus voorbereidingen op een mogelijke volgende pandemie. En het kabinet trekt ongeveer 7 miljard euro uit voor het klimaatbeleid, bedoeld om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak over de vermindering van de CO2-uitstoot. Komend jaar komt er meer aandacht voor het tegengaan van onrust en nepnieuws op sociale media. Het kabinet wil kijken of de manier waarop de politie en burgemeesters daarop reageren nog wel volstaat. Zo moet worden onderzocht waar bepaalde onrust vandaan komt en wil het kabinet het gesprek aangaan met gekwetste en kritische doelgroepen. Komend jaar wordt gekeken welke maatregelen internetproviders en sociale mediaplatforms nog zouden kunnen nemen, waarbij het vrije debat moet worden beschermd. Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week opnieuw gedaald. Volgens het RIVM was het aantal positieve testen de afgelopen 7 dagen 16% lager dan een week eerder. Ook werden minder nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en daalde het R-getal. Een coronabewijs dat vervalst is, kan volgens de GGD niet worden ingetrokken. Dat komt doordat de QR-code van het bewijs wordt opgeslagen op het apparaat waarmee het is gemaakt en niet in een centraal systeem van de overheid. Gisteren werd bekend dat een aantal GGD-medewerkers is geschorst vanwege fraude met vaccinatiebewijzen. Mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen zijn op lange termijn beter beschermd tegen corona als ze ook een tweede prik krijgen, meldt de Amerikaanse farmaceut op basis van eigen onderzoeken. Eén enkele dosis beschermt voor 67% tegen coronaklachten en dat gaat naar 94% na een tweede prik. In Den Haag waren vandaag rond de troonrede enkele protesten georganiseerd. Zo betoogden enkele tientallen mensen tegen het coronabeleid van de regering. De politie hield ze tegen toen ze naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer wilden gaan. Er was ook een demonstratie van studenten die vragen zich af waarom het zo lang duurt voordat het leenstelsel wordt afgeschaft. Waar het mis is gegaan is denk ik dat we ons toch een beetje vergeten zijn. En daarom staan we hier vandaag om ons heel erg zichtbaar te maken. Het is gewoon nu tijd dat we volgend jaar Prinsjesdag niet meer praten over of er iets gaat veranderen, maar hoe we dat nieuwe stelsel gaan invoeren en hoe dat eruit gaat zien. De studentenvakbond LSVB vindt het teleurstellend dat er in de miljoenennota niets staat over het leenstelsel. Veel partijen uit de Tweede Kamer grijpen Prinsjesdag aan om nog een keer te zeggen dat er snel een missionair kabinet moet komen. Ze zeggen dat de problemen die de koning in de troonrede benoemde, zoals het klimaat en de woningnood, alleen goed kunnen worden aangepakt als er snel een doorbraak komt in de formatie. Demissionair premier Rutte is het ermee eens dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen. De miljoenennota is een begroting die het hoogst noodzakelijke doet, zei hij. Hij verwacht wel dat er snel een doorbraak mogelijk is, mogelijk zelfs komende week. Het weer, het blijft droog. Vannacht mogelijk een mistbank en 6 tot 10 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. En als de mist is verdwenen, wordt het 's middags ongeveer 20 graden. En nog even naar de verkeersinformatie. Robert, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, langzaam maar zeker wordt het iets minder druk. 190 kilometer file bij elkaar. Maar op de A4 moet je echt niet zijn vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want daar staat het behoorlijk klem bij Zoeterwoude-dorp na een ongeluk daar. 8 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, de N44. En de A44 richting Amsterdam. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Het ging mis op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. De rechterrijstrook is daar dicht. Het gevolg daarvan is 5 kilometer file en 40 minuten vertraging. En aansluitend staat het verkeer vast op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven 4 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Is je salaris net gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken, hè? Dan moet je wel een lot kopen voor de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kansen op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog een paar dagen. Ik zou het doen, hoor. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Ster. NPO Radio 1. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Prinsjesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Met Lara Rensen. Welkom bij het laatste half uur van deze uitzending die we om 12 uur begonnen. Over Prinsjesdag met Xanne van der Wulp kijk ik zo even vooruit naar de algemene politieke beschouwingen van morgen en overmorgen. Maar eerst vandaag. Zo'n anderhalf uur na de troonrede was het woord aan de minister van Financiën, Hoekstra. Hij kwam naar de Tweede Kamer om de miljoenennota aan te bieden, waar hem buiten nog wat demonstranten stonden op te wachten. Nou, we hebben net Wopke Hoekstra natuurlijk aanzien komen. Toen ging het hier wel even flink los. Al werd er vooral uitgehaald naar Rutte toe. Ik denk dat ze het niet helemaal goed hadden gezien wie er nou eigenlijk aankwam lopen. Ze staan ook wat op afstand. Waar het er eerder op het plein nog zo'n 150 tot 200 mensen. Ik denk dat de helft daar nu ongeveer van over is. Ik open de vergadering van de Tweede Kamer van dinsdag 21 september 2021. En ik geef het woord aan de minister van Financiën. Mevrouw de voorzitter, iedereen die ooit een vak economie heeft gevolgd kent wel het begrip homo economicus. Het gaat over de calculerende mens die rationele keuzes maakt. De begroting laat zien dat het ons brengt bij in ieder geval een nabije toekomst die op economisch gebied er opvallend goed uitziet. Tegelijkertijd zijn dat cijfers die niet altijd iets zeggen over de individuele levens van mensen. Mevrouw de voorzitter, dan rest mij nog om u hierbij de miljoenennota 2022 aan te bieden. Dank u wel. Zo was dat vandaag. Beetje een rap einde. Politiek de Alexander van der Wulp. Wat waren de belangrijkste inhoudelijke thema's die wij vandaag hebben gehoord, wat jou betreft? Ja, drie thema's zijn natuurlijk nadrukkelijk teruggekomen de hele dag. De uitdagingen die er zijn op het gebied van het klimaat, daar wordt flink in geïnvesteerd. De woningmarkt, de problemen daar. En de veiligheid, de rechtsstaat, het rechtssysteem in Nederland. Dat, zijn dat was de hoofdlijn vandaag. En daarvan heb je eerder al wel gezegd, er werden vooral problemen gesignaleerd. Er waren weinig oplossingen. Nee, ja, weinig directe oplossingen. Behalve dan dat er geld beschikbaar is om heel te investeren. Geld? Ja, voor subsidies op het gebied van klimaat, et cetera. Maar ja, Rutte aan tafel zei ook, het is vooral zeg maar een aanmoediging voor partijen om in een formatie echte plannen te gaan maken. Want dat hing wel echt over deze dag heen. De formatie die maar niet wil vlotten. En dus zijn dit vooral noodverbandjes die gelegd worden. Is dat dan ook wat je vooral gemist hebt in deze troonrede? Om die drie thema's konden ze echt niet heen. Dat hebben we de hele dag gehoord. En daar gaat ook geld naartoe. Maar er zijn echt wel problemen die ook niet benoemd zijn. Het is nauwelijks gegaan over het stikstofprobleem. Het is nauwelijks gegaan over het onderwijs. Daar zijn achterstanden door corona. We hoorden net in het nieuwsoverzicht ook dat studenten hier vandaag nog gedemonstreerd hebben. Want al hele lange tijd eigenlijk zegt de politiek in ruime meerderheid dat leenstelsel, dat is niks, daar moeten we vanaf. Maar het is er nog steeds. Er komt ook in de begroting van volgend jaar nog geen oplossing voor. Wacht ook allemaal op de kabinetsformatie. En iets anders wat ik eigenlijk ook wel een beetje miste in die troonrede was iets over de impact van de coronamaatregelen die ook nog volgende week gaan gelden. Hè, met die QR-code en de dreigende tweedeling die dat in de samenleving kan veroorzaken. Daar werd eigenlijk ook niets over gezegd. En dat was het misschien ook wel aardig, constateerden we eerder, om iets over de cultuursector te zeggen. Die met veel mensen geprotesteerd heeft. Of over mensen met een café of restaurant. Ja. Die nog steeds heel veel last hebben van de maatregelen. Heb je wat jij nu aanhaalt nog teruggehoord in reacties van oppositiepartijen? Ja, die weten natuurlijk ook altijd goed de vinger op de zere plek te leggen. Je kan ook wel vaststellen dat ze misschien de komende dagen het niet alleen bij kritiek moeten laten, maar ook eens een beetje naar zichzelf moeten kijken. Want de flanken zijn groot inmiddels in de Nederlandse politiek. Zijn ook luid in hun kritiek. Maar ook van hen moeten we denk ik constateren, komen de oplossingen op dit moment niet. We hoorden natuurlijk al lange tijd Geert Wilders vragen om nieuwe verkiezingen als de oplossing. Vandaag viel me op dat Lilian Marijnissen van de SP dat ook als een vrij serieuze optie naar voren bracht. Misschien dat ze in de komende dagen daarvoor nog een voorstel gaat doen of een voorstel van Wilders gaat steunen. En verder Ja, eigenlijk waren de reacties van zeg maar, partijen die niet meer in het demissionaire kabinet zitten allemaal negatief. Behalve van Jesse Klaver, daar kunnen we misschien even naar luisteren. Zeker. Het was een prachtige troonrede. Op twee manieren. Allereerst omdat er werd stilgestaan bij de slachtoffers van toeslagenschandaal in Groningen. De mensen, dat was, vond ik heel mooi en veel betekend. We hebben dat niet vaak de koning dat zo horen uitspreken. Maar ten tweede, het ging heel veel over de grote uitdaging van onze tijd. Klimaatverandering, over de klimaatcrisis, de woningcrisis. Ja, en de boodschap die daaronder ligt is wel een hele heldere. Er moet snel weer een missionair kabinet komen om al die grote problemen op te lossen. En wij zijn bereid om te gaan praten met twee rechtse partijen die elkaar ook vasthouden, het CDA, de VVD. Wij zijn bereid om te gaan praten met Mark Rutte, de man tegen wie in dit voorjaar nog een motie van wantrouwen werd ingediend. Er zijn een heleboel barrières die wij over moeten. Maar dat doe ik. Vol overtuiging, omdat ik geloof dat dit land weer snelle regering nodig heeft. Ja. Dit was wel heel opvallend positief, hè, eigenlijk. Ja, en dat prachtige troonrede. Zei hij. Hij zet zichzelf heel nadrukkelijk in de etalage. De partijen die afgelopen weekend nog dat mislukte formatieweekend hadden op de Zwaluwenberg in Hilversum, de VVD, D66, CDA, die willen nu voor de begroting van volgend jaar nog wat deals sluiten. Kijken of ze bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA nog tegemoet kunnen komen. Maar Klaver en Ploemen die zeggen, ja, wij zijn heel erg bereid om te praten over een nieuw kabinet. Maar aan dat soort deeltjes doen we niet mee, tenzij jullie straks moties van ons gaan steunen of zo. Ja, want wat zegt dat over de komende dagen? Wat staan de algemene politieke beschouwingen staan op de agenda? Wat gaat daar gebeuren? Dat wordt een heel bijzonder debat, eigenlijk zoals we nog nooit gezien hebben. Want we hebben geen missionair kabinet. Dat maakt het natuurlijk al verschillend. De politieke verhoudingen zijn flink verziekt in de afgelopen maanden. En toch moeten ze gaan proberen dichter bij elkaar te komen. Dus terwijl alle partijen zich zullen willen profileren met plannetjes, ideetjes, moties, zijn ze ook op zoek naar samenwerking. En dat gaat vaak heel moeilijk tegelijk. En de formatie die ligt nu een paar dagen stil. Officieel wel. Want Johan Remkes gaat pas volgende week maandag weer verder praten. En dat is de officiële formatie. Maar ja, die formatie verplaatst zich nu eigenlijk naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Waarin dus naar nieuwe samenwerkingen gezocht zal moeten gaan worden. En we hebben vandaag Mark Rutte in de studio gehad. Dat was wel weer vrij bijzonder. Dat optimisme waarmee hij weer binnenkwam. En de lach die niet van zijn gezicht te krijgen is. En de hoop die hij heeft. Dat zei hij later ook in een tv-interview. Dat hij echt denkt zelfs dat er deze week een doorbraak mogelijk is. Ik ben ook niet somber of negatief over het welslagen van deze formatie. Hij duurt veel te lang. Maar ik denk dat we, als we het goed doen met z'n allen en de ogen op de bal houden, dat we inderdaad op korte termijn tot een doorbraak kunnen komen. En nogmaals, wat ik net zei is dat ik de verwachting heb dat er op korte termijn een doorbraak te maken zou kunnen zijn. Maar het heeft dan geen zin dat ik nu speculeer over in welke richting. En wat de formatie betreft, en dan sluiten we echt mee af, voorspelt u een doorbraak zelfs? Is genoteerd. Ik denk dat die doorbraak er de komende week kan zijn. Ja, dat is denk ik vooral gebaseerd op bluff. Want heel veel signalen dat het echt snel de goede kant op gaat, zijn er niet. En als je dan vraagt, waar kan dit nou eindigen? Sommige mensen zeggen dus nieuwe verkiezingen. Ik denk dat de meerderheid van de partijen toch nog wil dat er gewoon een nieuw kabinet komt. En dan moet je dus kijken naar die 6 partijen in het midden. Een 6 partijen kabinet, 5 partijen kabinet. Dat moet het ongeveer worden. Ik ben heel benieuwd. We gaan in ieder geval die politieke beschouwingen volgen. Dank je wel. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. 130 kilometer file nog op de Nederlandse wegen en veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Zoetewoudendorp kom je daar in 8 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. Vertraging is meer dan een uur, want er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Omrijden kan richting Amsterdam, dat kun je het beste doen via Den Haag en Wassenaar over de A12, de N44 en de A44. Ook problemen nog steeds op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem na een ongeluk met een vrachtwagen bij Ravenstein. 4 kilometer file met een uur vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En dan sluiten ze nog steeds veel vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Bij knooppunt Paalgraven 4 kilometer file met 50 minuten oponthoud. En er is meer nieuws. Er komt waarschijnlijk een noodopvang voor asielzoekers in het WTC Expo in Leeuwarden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft dat aan het gemeentebestuur gevraagd. Dat heeft volgens Omroep Friesland positief gereageerd en neemt binnenkort een definitief besluit. De hal zou dan voor een half jaar dienst doen als opvanglocatie. In die periode kan maximaal 2 keer 3 maanden worden verlengd. En twee zussen in Japan met een leeftijd van 107 jaar zijn, voor zover bekend, de oudste een-eigen tweeling ooit. De vrouwen zijn nu officieel opgenomen in het Guinness Book of World Records. Familieleden zeggen dat de vrouwen geregeld grapjes hierover maken, maar nooit hadden verwacht dat het ze zou lukken. De nieuwe recordhouders vieren over anderhalve maand hun 108ste verjaardag. En opmerkelijk nieuws uit het Zeeuwse Oosterland. Daar is een transgender kip ontdekt. Eigenaresse zag de transitie van de kip naar een haan verbaasd aan, vertelde ze tegen Omroep Zeeland. Zijn kamp wordt groter, hij krijgt sporen aan zijn poten en er is meer. Hij zit op zijn zuster. Ik dacht, dat meen je toch niet? Oh, hanen beginnen al om 5 uur in de ochtend te kraaien en de transgender kip die begint er nu ook al mee. Dan slaat met zijn vleugels en dan zei hij... Ik dacht, ja, je kan het nog niet goed, maar het gaat wel komen. Ja, de eigenaresse is een boerendochter en houdt haar hele leven al kippen. En dit heeft ze nog nooit meegemaakt. Dan naar Groningen, want in de troonrede had de koning het over de provincie. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. Fouten moeten worden hersteld. En wie recht heeft op compensatie, moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. Hoe zijn deze woorden ontvangen in Groningen? Nou, dat kan ik vragen aan Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van de woorden van de koning? Wat ons wel opvalt is dat de koning ongeveer elk jaar in zijn troonrede ook even verwijst naar de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dus ook dit jaar weer. En hij heeft het over een stroperige afhandeling van de aardbevingsschade. Daar kunnen wij het bij de Groningen Bodembeweging alleen maar heel erg mee eens zijn. Het is nu al 9 jaar geleden dat duidelijk werd dat er heel veel problemen zijn veroorzaakt. En dat er ook echt naar gehandeld moest worden. En toen is er ook van alles in gang gezet om problemen hier op te lossen. Maar vandaag de dag zitten heel veel Groningers helaas nog steeds in de problemen. Dus dat kunnen wij alleen maar onderschrijven, dat het veel te stroperig is geweest. En waar gaat het om met name om? Gaat het om geld of bijvoorbeeld de versterkingsoperatie? Wat is het stroperige? Ja. Er zijn verschillende problemen eigenlijk waar mensen tegenaan lopen. We zien dat de versterkingsoperatie heel erg lang duurt. De versterkingsoperatie houdt in dat huizen die moeten veilig worden beoordeeld. Dat duurt heel erg lang. De verwachting zou zijn dat het in 2028 klaar zou zijn. Alleen als dit in dit tempo doorgaat, dan zou dat nog misschien 20 jaar kunnen duren. Mm-hmm. De schadeafhandeling is ook enorm ingewikkeld. En daarnaast zien we dat veel Groningers die weten gewoon ook niet zo goed waar ze moeten zijn. Die worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dus dat is ook een heel langdurend probleem al. En u zegt zelf al, de koning noemt dit nu al. Het wordt al een paar keer genoemd. Ja. Heeft dat nog waarde voor u? Ik citeer hem even. Fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat roepen wij natuurlijk al heel erg lang. En ik wil niet alleen maar negatief erover zijn. Ik bedoel, het is, hij heeft absoluut gelijk. En het is belangrijk dat dat ook elke keer weer genoemd wordt. Alleen het is nog afwachten of die belofte ook ingelost wordt natuurlijk. Ja, het moet geen holle frase worden, hè? Het moet iets gebeuren natuurlijk. Ja, daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje bang voor. Omdat het duurt al heel lang. En veel Groningers die raken het vertrouwen daarin ook een beetje kwijt. Maar goed, we moeten goede moed houden. Dank dat u ons te woord wilde staan. Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging over woorden van de koning in de troonrede. Ja, als we het dan toch over gas hebben. De hoge gasprijzen zorgen momenteel voor onrust in Europa. In Groot-Brittannië al helemaal. Er dreigen zelfs tekorten in de supermarkten. De minister van Economische Zaken, Kwasi Kwarteng, maakt zich echt zorgen over deze situatie, zegt hij. It really does worry me. I think that's the most critically important issue to address. It's vulnerable people, elderly people, that I think are really exposed. Ja, vooral kwetsbare mensen en ouderen dreigen hier van de dupe te worden, zegt hij. We gaan naar Fleur Launsbach, onze correspondent in Groot-Brittannië. Fleur, waar komt die nijpende gassituatie vandaan? Waar gaat dit over? Ja, het is een soort van perfect storm, wordt het hier genoemd in het Verenigd Koninkrijk. Het zijn allemaal elementen die er samen voor zorgen dat het een behoorlijk dringend probleem aan het worden is. We zien hier dat de gasprijzen sinds het begin van het jaar zijn verdrievoudigd, met in augustus een stijging van 70%. Nou, hoe het komt dat die prijzen omhoog gaan, ga ik even een lijstje aan twee kanten. Je hebt globale elementen en je hebt elementen die specifiek voor het Verenigd Koninkrijk gelden. Dus globaal gezien een dringende vraag naar energie na de pandemie, internationale voorraden die erg laag zijn voor deze tijd van het jaar. Rusland wordt ervan beschuldigd dat ze expres de kraan wat zitten dicht te draaien om druk uit te oefenen op de EU, zodat ze een nieuwe pijpleiding, die Nord Stream 2, dat ze die gaan goedkeuren. En specifiek in het Verenigd Koninkrijk zijn er nog een aantal andere elementen die bijdragen aan die perfect storm. En dat is storingen bij verouderde centrales, onderhoud aan een platform, een brand die één pijpleiding uitschakelde. En er was niet genoeg wind in de afgelopen tijd, waardoor de windturbines minder energie produceerden en dus er weer meer vraag was naar fossiele brandstoffen. Aha. En tot wat voor gevolgen leidt die perfect storm? Wat voor effect heeft dat in Groot-Brittannië? Nou, wat je nu echt concreet ziet is dat kleine energiebedrijven die vallen om. Dus die bij ons thuis, die is ook failliet gegaan. Want hun inkoopprijs die is dus veel hoger dan wat ze kunnen doorberekenen aan de consument. En grote energiebedrijven, nou, die kunnen langer verlies maken, maar die kleine kunnen dat niet. Dus je ziet ook dat de rekening voor consumenten die gaat nu maximaal omhoog. En ik zeg bewust maximaal, want er zit een soort van bovengrens op. Een soort van cap heet dat. Dus 12% wordt doorberekend aan de consument. Maar er gebeurt ook iets anders heel bizars. En dat zie je nu in de afgelopen paar dagen. Die hoge gasprijzen die hebben ervoor gezorgd dat twee grote kunstmestfabrieken die hebben de stekker eruit getrokken. Maar een bijproduct van kunstmest is CO2, dus carbon dioxide. En dat is weer essentieel voor allerlei producten in de voedselindustrie. Dus bijvoorbeeld vlees, slachthuizen die gebruiken het om dieren te verdoven. Verse producten om het langer houdbaar te houden. En ook natuurlijk prik in drankjes, bijvoorbeeld spaarrood, frisdrank. Dus deze bedrijven, deze sector, die zegt nu, joh, als dit zo doorgaat, dan kunnen we over een week gewoon weer geen producten leveren aan de supermarkt. Het is bizar hè, hoe dat helemaal doortrekt in allerlei sectoren. En ja, we horen natuurlijk, dat lieten we net horen, al de minister van Economische Zaken echt wel de alarmbel luiden. Hoe probeert de Britse regering het tij te keren? Ja, hij luidt inderdaad aan de ene kant de alarmbel. Aan de andere kant zegt hij ook om vooral niet in paniek te raken. Okay. Maar ondertussen is hij zelf allemaal een noodoverleg aan het voeren met de sector. De vraag is nu heel erg van, moet er een steunpakket gaan komen of misschien een lening? Het lijkt er wel op dat ze het failliet gaan van die kleine energiebedrijven, dat ze dat gaan laten gebeuren en dat ze dus oplossingen zoeken voor de grote energieleveranciers, zodat die niet ook gaan omvallen, want dan hebben we natuurlijk al helemaal een probleem. Die kunstmestfabrieken, die krijgen waarschijnlijk subsidie, omdat die tekorten, nou, dat is echt essentieel voor de voedselindustrie, dus dat. En die kampt trouwens ook al met personeelstekorten hè, door Brexit. Dus ze zijn wel. Ze zijn hier wel echt bezig. Ja. Ze zijn bezig om een soort van de schade te beperken. Maar het is een behoorlijk dringend probleem. Nou, ben benieuwd in hoeverre het gasprobleem ook in Nederland nog een rol gaat spelen. Fleur Dausbach over de situatie in Groot-Brittannië. Dank je wel. Er wordt nog gevoetbald over dik een kwartier in de Eredivisie. Een netwerksprogramma. Koploper Ajax komt meteen in actie. Amsterdammers gaan namelijk op bezoek bij Fortuna Sittard. Commentator Richard van der Made die zit er helemaal klaar voor. Toch, Richard? Absoluut, ja, zeker. Altijd leuk hè, om in Limburg te zijn bij Fortuna. Dat speelt tegen de trotse koploper Ajax. 22 doelpunten gemaakt. Slechts 1 tegen. Gelijkspelletje tegen Twente. 1-1 en verder eigenlijk alles gewonnen. Vooral afgelopen zaterdag natuurlijk. Die 9-0, dat weten we allemaal nog wel. Waar Ajax genadeloos uithaalde. Geen enkel medelijden had met sportclub Cambuur. Dus Fortuna Sittard kan hier vanavond natuurlijk zijn borst nat maken. Met Fortuna gaat het niet zo heel goed. Laatste twee wedstrijden verloren van de Heerenveen. Ook afgelopen zaterdag was dat met 1-0. Zwakke wedstrijd van de Limburgers. En ook een week daarvoor was het niet best. Een nederlaag tegen Sparta. Bovendien speelt Fortuna ook nog eens zonder misschien wel zijn beste speler. Zion Fleming. viel vorig seizoen in elk geval op als een speler die doelpunten maakt, die assists levert. Belangrijke speler dus voor deze club. Maar hij is er opnieuw vanwege een blessure niet bij. Fortuna staat 15e. Dus net boven de degradatiestreep. Al moeten we daar nu nog niet over praten zo vroeg in het seizoen. En Ajax, zoals gezegd, staat helemaal bovenaan. Ja, en tot slot nog heel even kort. Hoe moet Fortuna een team dat zo op stoom is gaan bestrijden? Ajax namelijk. Ja, het accent zal natuurlijk liggen op verdedigen. George Hulté, de coach, heeft vooraf ook gezegd. Wij spelen voor het eigen publiek, maar zeker niet voor de schoonheidsprijs. Ik denk dat Fortuna heel veel de duels in deze wedstrijd zal gaan opzoeken. De spelers zullen dicht bij elkaar proberen te blijven staan. Zich niet laten lokken door Ajax in kleine ruimtes. En ja, wat je natuurlijk vooral moet doen, dat is 90 minuten lang heel erg geconcentreerd zijn. Ajax dat overigens met Daley Blind weer speelt. En ook met Anthony. Zij keren terug in de basisopstellingen. Dat gaat ten koste van David Neres en Nicolas Taliafico. Die zitten allebei op de bank. Goed, Richard, dankjewel. We gaan het horen op deze zender. Om 9 uur trouwens ook nog de wedstrijd RKC Waalwijk tegen Willem II. Tot zover deze lange Prinsjesdag-uitzending. Straks dit is de dag met Margie. Ja, Lara, zometeen gaan we nog even verder daarmee. Want ik spreek demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. En nu ook nog even van Defensie. Na de moord op Peter R. de Vries trekt het kabinet extra geld uit voor de bestrijding van zware criminaliteit. En wij zijn benieuwd naar zijn concrete plannen. Dat is hier op Radio 1. Margie en de hoofdpunten van het nieuws. Freddy van Tijn hoort u. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Er komt een onbelaste thuiswerkvergoeding voor de extra kosten vanwege thuiswerken. Vanaf 1 januari kunnen werkgevers een vergoeding van €2 per dag betalen. Het Nibud heeft het bedrag onderzocht in opdracht van het demissionair kabinet. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt komt dat neer op een kleine €500 per jaar. Komend jaar komt er meer aandacht voor het tegengaan van onrust en nepnieuws op sociale media. Het kabinet wil onder meer kijken naar de rol van politie en burgemeesters en van internetproviders. Ook moet worden onderzocht waar onrust vandaan komt en wil het kabinet het gesprek aangaan met gekwetste en kritische doelgroepen. Er gaat in de nieuwe begroting relatief meer geld naar de zorg. Vorig jaar was het ruim een kwart, dit jaar ongeveer een derde, namelijk zo'n €93 miljard. Het geld is onder meer voor voorbereidingen op een mogelijke volgende pandemie. En het kabinet heeft €5 miljard opzij gezet voor compensatie van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. Dat is meer dan waar eerder vanuit werd gegaan. Het weer, het blijft droog. Vannacht mogelijk een mistbank en 6 tot 10 graden. Morgen wat meer zon als de mist is verdwenen.